سورة الأنعام درس نمبر 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين قل ورتوا يا أندو أيا منغرا مددكو من دون الله سوى ذا الله تعالى ما لا ينفعنا أغسى چه منغتا پايدا نشرا رسولي ولا يضرنا أو نو زمنغنا زرر لري كولي شي يا نو منغتا زرر رسولي شي ونرد على أعقابنا واپس پشو منغا پخپلو پوندو مانده بعد از هدان الله پستاغنا چه توفيق را کرده منغتا الله ده مسئله ده توحيد فاستاخنا چې خود لري د مونږ ته الله لار د توحید کلذي پشان دا غسړی استهوت حشیاطین چې خو یولی وی د لر شیطانانو په الارض پزمکه کې حیران او پریشان له اصحاب يدعونه د لر ملګری دی چې اوازونه کوي دتا الی الهدایتنا هدایت طرف ته چې مونږ طرف تراشا قل تورتوا ان هدى الله هو الهدى يكن هدايه الله امداد هدايه وامرنا لنسلم لرب العالمين او من ته حکم دي چې غاړه کې دو رب د مخلوقات ته پرونی آیات پورې د دریم باب چې د 38 نمبر آیات نا تر د 73 نمبر آیات پورې دی پاغی کې لس خبرې ذکر شوې نخمه خبره پرون په تفصیل سره ذکر شو او د دین مخ کې درسونو کې چې حکم پات تباعد عن مجالس الشرك واهل البدع د مشرکانو د ټولګینا او د بدعت کوونکو د ټولګینا ځان اوساتي اغي سره مکی نه بیا لسمه خبره تخویف اخروی د اخرت یری ذکر کړه لهم شراب من حمیم و عذاب علیم بما كانوا یکفرون چې د دغه مجلسونو نه تا ځان صبر نکو او دا غی غونی عقیده دې اختیار کړه نو تا ته پته ده چې د داسې عقیدې والو د پاره څه دي د داسې عقیدې والو د پاره ګرمې اوبه د جهنم او ور د جهنم دی شرک ورې دومره ناکار سیس دی چې په مجلس کې ور سره کې ناستې دی او هغه مجلس کې تا د هغې مجلس لا په دې طریقه باندې چېره د دې درس و دروس او د دې مجلس او د دې تعلیم په ملک کې چې کم دی زمنګ په ناسته او دا رنګ نور خلک ولا راغواړي او ور سره کېنې قرآن وایي ګرمې اوبه به درمان سکو دی وای نه دا ډېر ښکلی جی صاحب دی دا ډېر ښکلی مولای صاحب دی و ښکلی مولای صاحب خو دی خو ستا ښکلی مولای صاحب په عقیده دې لټولې دی چې عقیده د مولای صاحب څه ده که عقیده د مولای صاحب صحیح وه خو نور علی نور دی ستا دپاره هم او د ځان دپاره هم رڼا ده تا ته رهنمایي درکوي او که چرې نه عقیده د توحید نه وي نو هغه نار علی نار د خپل ځان دپاره اور دی او ستا دپاره اور دی نو وایي کینې قدر لبه سره نه نو چې ته تعلیم زده کوي او هغه تعلیم په خلکو کې خورای نو د هغې دپاره بسي نو عقیده به قرآن دا تا ته طریقه ښیي چې ستا به یو مخی دو مخونه بني چې دلته راځي د حق پرستو سره کینې هلته ځې د باطل پرستو سره کینې په کار چې دغه باطل پرست راولي او د حق ملګری شي ولی حق پرست نه د چانه نوټ غواړي نه د چانه ووټ غواړي کني چته هم د حق پرس درسونه وګوري نه بچانه نوټ غواړي نه بده چانه وټ غواړي نو چې وټ او نوټ ته نه غواړي نو دا غي ملګرتیا نه کوي او چې کم خلق ستاد جیب او د سیاسي تور چې کم نه هغه ستاد ملک هغه د پایدو او د ملک هغه ترکای هغه ودرولې دي او هغه د خپل ځان د پاره او د خاص خلکو د پاره خاص کړی دي نو دا غي ملګرتیا کوي نو قران وی ګرم او په در ما اس کوم عذاب دردناک پي زکه چې کو پرې کړي دي دا خلکو په مجلسونو دا غیله ترجیح ور کوي کم خلکو په مجلسونو کې چې د شرک او د بدعت دعوت خوريږي نو کچري اوس یو لسمه خبره کوي نتیجه د دلایلو یعنی مطلب دا چې منه خوش وا نو اوس بیا کافران براتلل یاره تاسو چې دا مونږ یې را مدد کوو نو ته ګورې نه مونږ ته پلان کای پلان کای فائدہ میلاویږي دنیا کې هم د امتحان د پاره انسان چې کم دی لړ شي او د بابا غرګوټي په ځان باندې ووي او مرس د امتحان د پاره خشي نو دا بابا خکه دا خو الله تبارک وتعالى پتا امتحان کوي چا ته په امتحان کې کامیابی کې او کنه کامیابی ورنا تاسو ته خو تفصیلی چې کلا هغه تو قرآن څومره آیاتونه دي چې په هغې کې الله تبارک وتعالى په خپل خلکو باندې امتحان کړی دی هغه ډله د مسلمانانو چې روانه ده د کفارو په مقابله کې امیر ورته وایي نه راغې وی د دې نه به اوبه نسکي خلک تږی دی نو چا چې اوسکلې نو هغې باندې خېټې درنې شوې او مخې ته د جهاد د تلو نه انکاري شو او چا چې داسې معمولي ګوټو کو یا ونس کلی هغې د جهاد میدان ته ورسېدل لاسو امتحان او د الله تبارک وتعالى نو امتحانات خو الله تبارک وتعالى کوي نو د امتحان په وجه باندې کتا ته وایي چې راشه هر زمونږ خو ګوره خېګړې پې کېږي نو د موحد کار بسي قل انا دو وای ورته آیا زرا مدد کم من دون الله سوا د الله تعالی نه ما هغه څه لا ينفعنا چې مونږ ته پیدا نشي را رسولې ولا یضرنا او نه زمونږ نه تکلیف ضرر لري کولی شي یا نه مونږ ته تکلیف را رسولی شي زه هغه څوک را مدد کوم. نتیجه د دلایلو یو لسمه خبره دا دومره دلایل ذکر شو چې وګوره د الله تبارک وتعالى شؤون او کارونو ته وګوره چې دا څنګه الله تبارک وتعالى خپل خدای چلی او قدرتونه د الله تبارک وتعالى د تخکاره شو دا غي باوجود چې کم دی زبلا بل سوکرا مدد کوم بغیر د الله تبارک وتعالى نه چې نه د نفع ذمہ دار دی او نه د ضرر ذمہ دار دی کچره ما داسې وکړو او ما دی را مدد کړو نو ما خود دی لارې نه ځان خلاص کړو او بچ کړو دا خو به داسې شي لکه چې زه بیا دی لارې ته واپس شم و نرد علی اعقابنا هو پښو مونږه په خپل خپوندو باندې بعد از هدان الله پس تاغنا چې توفیق را کړی دی مونږ له الله د مسلې د توحید کچره تاسو وایي چې بغیر د الله نه هغه څوک را مدد کا چې نه د هغه په اختیار کې نه فشته او نه ضرر شته نو کچره زوم داسې شم نو دا غزه به په خپل پوندو هغه دین ته راو پس راو ګرځم چې دا غینه الله مال نجات را کړی مونږ ورته دغه وایو چې کله تا د قرآن آیاتونه ولوستل او تا ته په قرآن کې د دې خبرې ذکر وشو چې بغیر د الله نه بل څوک نشي را مدد کېدی نو تا خو په مسله باندې پوه شوې اوس د هغې باوجود یو سړی سره د پوهې نه بیا هم غیر الله ته را مدد شوی او په هغې کې خیر او ضرر لټی نو قرآن خو د دې خبرې تا ته ذکر کړیو نو ته بیا ولې کفر ته واپس کیږي قرآن خو ته په دې پوه کړی وې چې دا شرک دی او دا بدعت دی چې کله ته پوه کړې په دې خبره باندې نو بیا ته ولې واپس ځې نو کچرې مونږ داسې وکړو نو دا خدا سیده لکه چې د اسلام او د دین توحید د منلو نه پس بیا مونږ په خپلو پوندو باندې واپس هغه کوپر ته واپس شو و نرد علی اعقابنا نو واپس پشو مونږ په خپلو پوندو باندې بعد از هدان الله پس تاغنا چې لار خودلی د منگتا اللہ توفیق را کڑی د منگلا اللہ د نیغی لاری کلزی استهوته الشیاطین پشان د اغه سړی چې خو یولوی د لر شیطان فی الارض پزمکه کی حیران حیران او پریشان کچری منگا د دغه لاری توافشو نو د دې لاری معنی سو کولاړ چې سړی ځان تر راکاږي شیطان ولال دی نو دا خو منگ د اغه چا نشو کم خلکو چې د شیطان ملګرتیا کړی دا اغه خو یولی دی نو مونږ به د شیطان ملګری شو نو چې کله مونږ د شیطان ملګری شو نو د شیطان ملګری همیشه د پاره حیران او پریشانی نن یو بابا ل روان دی سبب ال بابا ل روان دی نن یو پیر ته چې کم دی شکرانه ورکړی دا سبب ال پیر ته شکرانه ورکړي حیران او پریشان دی چیره هدایت د پاره کله یو ځای کله بل ځای او په ټکر باندې سر دی جیب تے جیب خلقو خالی کو او عقیدہ او سینہ د توحید نه ولهم خالی کړه نا آیا دواړه نقصانونه د دنیا هم نقصان او د آخرت هم نقصان او په دین کې چې کله دې ادا الله درزا د پاره خرچه وکړه نو دنیا کې هم پیدا الله بيدل لزګون کی الله بيدل د لزګون نه چې کم دې په سو سو چند باندې سیوا کیو دویم دا چې دا الله تبارک وتعالى پلار کې د خرچه کړه نو د مرګ نه پس چې کم د خوشحالۍ د نعمتونو او د هغې وعدې دي هغه بدله الله تبارک وتعالى په بدله کې درکړي نو موحد ټوله پیدا پیدا ده او مشرک ټول نقصان او نقصان دی جیبونه تې هم خلکو وال لاړل هندو ستړی او الله ناراضه جیبونه تې هم خلکو وال او تابیداری تې هم په غلطه طریقه باندې وکړه د قیامت پرز بوئی وقالو ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فادلونا السبیلا والله افسوس چې موږ ته پته وي موږ د خپلو مشرانو او سردارانو د مولیانو چې کوم دی خبره منلې وه افسوس چې موږ د دې خبرې نه وې منلې چې هغه کوم د ګمراهۍ خبرې فادلونا السبیلا موږ یې ګمراه کړو د لېغې لارې نه ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا قیامت کی بپی بیا لعنت و یا الله دوچن عذاب ولا ورکی لعنت پی وای او دنیا کی به ولخ پی خقلولی او دنیا کی به ورتا سلامونه کول او دنیا کی به داغی د پار سٹیجونه جوړول ګولونه به ورتا چول هارونه به ورتا چول ال تبوی ها یا رب زمنگا دیل دوچن عذاب ورکا منګی دی سہی لارینا اڑولیو او لعنت ولیګه په دیمان لعنت نو د دې وجینا کچر منګ د دې باوجود ما دغه لار اختیار کړه منګ بداغه چا ملګری شو چې شیطان حیران او پریشان کړی دی او دا رنګ د سہی لارې نه اړولې دي اوس ورته د سہی لارې پته نه لګي وړاند دي کان دي د نون او د کون مثال داسې دی چې ټکر بخوري او دا رنګ د کون مثال داسې دی چستانه خبره د خیر او ریدې نشي نو د دې وجنه حیران او پریشان دي له اصحاب يدعونه دلر ملګری دي چې आवाजونه کوي دته ال الهداتنا هدایت طرف ته چې موږ طرف تراشا هدایت ته چې زمنګ طرف تراشا قل انه هدى الله هو الهدى و ورته یقینا هدایت د الله عمده هدایت ته اکثر خلق په دنیا کې تا تبا هغه خپل طریقه خیسته ثابتای چ جنت اون پدې کې دی خو د جنت ته تعین د پاره لار چار علی گلیا نو زده هغه چا خسته کړی لار باندې روان شم چې اده الله تبارک وتعالى د لارې په خلاف باندې دا نو کومه ته ډیر څوک وازونه کوي او هغه لار د قران او د سنت نه خلافی زما اعلان بسی ان الهدى ان هدى الله هو الهدى یقینا هدایت ته الله عمده د هدایت زه څنګه قران او سنت ستا د لارې پسې پرېږدم چې ته وایې موږ پسې راځه د تعین د لارې خدا الله د طرف نه شوې دی د جنت ته لارې او تعین د قران او د سنت ته لارې د الله او د پیغمبر د طرف نه شوې دی زه څنګه د الله او د پیغمبر لارې پرېږدم او تا پسې را روان شم هدایت خو هدایت ته الله دی او سره د دینه ماته حکم شوی دی وامرنا لنسلم لرب العالمين او ما ته حکم شوی دی چې غاړه کې اکدم از رب د مخلوقات تا ما ته حکم دی چې پخپل به ما ز تابعداری د الله تبارک وتعالى د دین کوم نو چې کله ز پخپل د الله د دین تابعداری کوم او تاسو د لارې تر غواړم نو دا لار د رب العالمین لار ده هغه د خپل مخلوقات په پرورش باندې پویږي نو چې کله هغه د خپل مخلوقات په پرورش باندې پویږي او هغه رب دې پرورش کوون کړي د عالمین د تمام دنیا نو پکار دی چې د هغه الله تبارک وتعالى لارې ته غاړه کې خودی شي زکه چې زمنګ په پرورش هغه پویده چې کملاره زمنګ د پرورش د پار را لېګلې ده نو چې کله الله تبارک وتعالى زما د پرورش ته پاره یو لار را لېګلې ده او زاغه د پرورش غلار پرېدم دا خدا سیده لکه چې زده تبعی طرف ته ځان ورټېلوم او تبعی طرف ته ځان بوزم نو د دې وجنا اول ما ته حکم دی چې د رب العالمین دی لارې ته غاړه کېږدا او تا سره چې څوک تابعدار دی اغي ټول دی د الله تبارک وتعالى دی دین ته او دی لارې ته غاړه کېږدي او په هغه لارو کې ډومبه ذکر پست الله تبارک وتعالى د توحید نه د مونځ کوي وان اقیم الصلاة او دا چې قائم کوي مونځ نو اگر چې مکه کې غلاموس پر ازنو خو مطلب تینه د دین کارونه دی د دین کارونه کوي نو وان اقیم الصلاة او دا چې قائم کوي عبادت بدنی عبادت بدنی کوي وتقو یریږي د الله نه د الله تبارک وتعالى نه یره په خپل ځړه کې پیدا کوي او هو الذی الله هغه ذات ته الیه تحشرون چې دی الله ته به تاسو راجمع کړی شئ مقصد دا چې الله تبارک وتعالى کله د داسې خلکو د عقیدې چا د شرک عقیده وه د هغې رد شو او بیا د دې خبرې ذکر یې وکړو چې کومو خلکو دغه عقیده رد کړې ده نو هغې د علی الاعلان اعلان وکړي چې موږ دغه لار بالکل نه استعمالو ولې دغه لار چې تاسو کومه استعمالوئ نو که تاسو موږ ته وایئ چې موږ دغه لار استعمال کو نو دا لار دغه کې نه چاله طاقت شته چې چاته پیده ورسولی شي او نه پکې طاقت شته چې چاته ضرر ورسولی شي او نه ضرر د چا نه لري کی او که موږ دا کار وکړو نو موږ به گمراهان شو د صحیح لارې نه نو موږ د الله تبارک وتعالى تابعدار یو او د الله تعالی په تابعدارۍ کې د الله احکام به منو واقیم الصلاة د الله چې کوم حکم وي هغه به منو او وتقوه او د الله نه به یره کم کار چې کو خالص د الله د رضا د پاره کو زکه چې موږ دا غنه یریګو سبا د قیامت پر ورځ باغ ته راجمع کیږو نو فرمای او هو الذی الله غزات الی تحشرون چې د الله ته به تاسو راپورته کړی شئ سبا زما عدالت پر چا په حضور کې لګي نو چې کله د الله په حضور کې زما عدالت لګي نو په کار دی چې زه دا غنه یریګم او دا تاسو چې را مدد کوي دی بم د الله په عدالت کې مخې ته ودرېږي نو سبا حال د هغه چا چې نن زه دنیا کې را مدد کوم او سبا په خپل هغه د الله په مخ کې د الله په عدالت کې کوز سترګې ولاړي نو مال به سره کی نو په کار دی چې موږ د هغه الله عبادت او د هغه الله احکام ومنو چې سبا به موږ هغه ته د هغه په عدالت کې ودرولی شو اگر چې دا تاسو ورته نو غیر الله را مدد کوي دغه غیر الله به هم ستاسو د الله تبارک وتعالى په حضور کې مخې ته ودرېږي نو چې ودرېږي نو بیا به حالت سي تاسو نو ګورئ چې د الله قدرتونو ته نو دلیل عقلي پې بیانوي او هو الذی الله غزات ته خلق السماوات والارض بالحق چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه د پاره د ښکاره کولو د حق د پاره د ښکاره کولو د حق وګوره الله تبارک وتعالى چې کوم حق خبره ده او حق دین دی هغه ثابت دی په هغې کې تغیر چرې نه راځي او د مشرک خبرو ته ګوره نن یوه خبره سبا بله خبره د قرآن د الحمدونه او د الف لام میم سورة البقره سورة الفاتحه نه راواخلئ ته د سورة الناس پورې تاسو ټول قرآن وایئ دا ټوله دنیا د دې قرآن ما د اعتراض کولو دپاره کوششونه یې وکړه مقابلې یې وکړې مناظرې یې وکړې خو کامیاب نه شو حق د لومبۍ ورځې چې کوم بیان شوی دی هغې کې تغیر نه راځي حق کې دې ته حق ویلی شي هغه سیز هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، هغه شی چې ثابت دی چې باغې کې تغیر ناراضي. نو خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکې د پاره د ښکارا کولو د حق، چې د الله تبارک وتعالى د دې ځمکې او اسمانونو کې سوچ وشي چې د دې پیدا کوونکي څوک دی. دا الله تبارک وتعالى دی. په دې کې دا انقلاب راوستون کې او په دې کې دا نظام چلون کې او دا سمرا ستوري ته تاسو وګورئ، د شپې جمپک جمپک ستوري دي، او د یو یو ستوري تاسو ورشي وګورئ چې دا غي وزن او سمرا ها غیر چا پیر نه ځای هني ولې دي. دا رنگ دي زمکې ته وګورئ، سپوږمۍ ته وګورئ، نور ته وګورئ، ار یو سیس چې کم دي په خپل خپل ایسه کې لامبو وي. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. د نور څه طاقت نشته چې هغه د سپوږمۍ نه چې کم دی سره ټکراو شي، او نه د سپوږمۍ څه طاقت شته چې هغه د نور سره ټکراو. او ستورو ته وګوره چې بې شماره ستوري دي. د الله د حکم مطابق هر یو په خپل ایسه کې لامبو وهونکي دی. د الله قدرتونو ته وګورئ، دا ځمکه او اسمان یې پیدا کړي چې تاسو ته حق کار شي. د حق مسله تاسو پیژنئ، حق دین پیژنئ، د الله د وحدانیت مسله پیژنئ. او دا نه چې دا ځمکه او اسمان به همیشه، بلکې د دې لپاره یو وخت مقرر دی. یوم یقول کن فیکون، په هغه ورځ چې وبای چې موجود شه قیامت، نو موجود به شي قیامت. دا نظام به الله تبارک وتعالی درهم برهم کی پیدا کړی دی، خو د سر وخت پوری دی. او بیا به الله تبارک وتعالی چې کله قیامت قائم کی، دا ټول نظام چې کم دی نو دا به تس نشی، درز درز به جوړ شي، دا عرصه به ختم شي چې الله تبارک وتعالی کله وی چې قیامت موجود شنو موجود بشي. قوله الحق، وینا دا الله دا پرختیا. په دې کې څه قسم له شک شوبې ته ضرورت نشته. دا الله وینا ثابته ده، حق ده، او دا دې کې څه قسم شک نشته. وله الملک، دې الله لره اختیار دی. یوم ينفخ في الصور، په هغه ورځ چې پوک پوغاریش په شپېلای کې، عالم الغیب، پوه دی په پټو او شهادت او په ښکارو. وهو الحکیم الخبیر، او دا الله حکمت والا خبردار دی. دا الله تبارک وتعالی خو صرف چې کم کار او د کم عرض د پاره هغه فرشته چې دا هغې ته د شپېلۍ د پوکی د فار اختیار ورکړی دی، د الله صرف وینا ده. او د الله په وینا سره د پرشتې هغه شپېلۍ وهلی، او د شپېلۍ د وهلو سره الله تبارک وتعالی به د دې دنیا چې د دې په شا باندې کم مقصد او دارمدار د دې نتیجه وه، هغه نتیجه به چې کم دی نو ستاسو په مخ کې قایمه شي او بدرېږي. خو چا لره علم دی؟ د دې علم بل چاته نشته. چاته دی؟ عالم الغیب والشهاده، هغه به چاته چې پوه دی په ښکاره او په پټو باندې. قیامت د هغه پټو سیزونو نه دی، علم یې د الله څخه دی. هغه په پټو او په ښکاره باندې خبردار دی. هغه د طرف نه به د دې حکم کیږي چاته یې پته نه لګي. او هو الحکیم الخبیر، علامات شته چې علامات سخکاره شوي دي، سخکاره کیږي او سبخکاره کیږي. خو وخت تعین د وخت کم نه، دا د الله څخه دی. او هو الحکیم الخبیر، دا الله حکمت والا خبردار دی، حکیم دی، هر یو سیز په خپل خپل ځای او خبردار دی په خپل مخلوقات باندې. الله تبارک وتعالی دی موږ له دې روزې د تیاری د پاره دنیا کې د مرگ نه مخکې الله زمونږه توفیق د هغې ورځې د تیاری نصیب کی، او الله دې زمونږ نه رضا شي. قل تورته وایا اندو، آیا زرا مدد کم من دون الله سوا د الله تعالی نه، ما لا ينفعنا، هغه څه چې ما ته فایده نشي را رسولي، ولا يضرنا، او نه زما نه ضرر لري کولی شي، نه ما ته ضرر را رسولی شي. ونرد على اعقابنا، واپس په شو موږ په خپلو پوندو بعد از هدانا الله، پس د هغې نه چې توفیق را کړی دی ماته الله، ښودلې ده ماته الله نیغه لار. کلذی استهوته الشیاطین، په شان د هغه سړي چې خویول وي د لره شیطان په الارض، په ځمکه کې حیران حیران او پریشان. له اصحاب، د لره ملګري دي، یدعونه، چې را بلي د لره الهدا، الهدا تینا، هدایت طرف ته چې زمونږ طرف ته راشه. قل ته ورته ووایه انه دالله هو الهدا، یقینا هدایت الله، هدایت الله دی، عمدغه هدایت الله تعالی دی. و امرنا، چې دا مونږ په کوم دین باندې روان یو، و امرنا، مونږ ته حکم شوی دی، لنسلم لرب العالمین، چې غاړه کېدو رب د مخلوقات، وان اقیم الصلاه، او دا چې قائم کوي مونږ، وتقوه، یریږئ د الله تعالی نه. وهو الذي الله غزات اليه تحشرون، چې دی الله ته تاسو پورته کړی شي. وهو الذي الله غزات خلق السماوات والارض بالحق، چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکې د پاره د ښکار کولو د حق. ويوم يقول كن فيكون، پاغرز چوبوي چې شن موجود بشي. قوله الحق، وينا د الله د پرختیا. وله الملك، دی الله لري اختیار دی. يوم ينفخ في الصور، پاغرز چپوک پوالي شي پشپېلای کی. عالم الغيب والشهاده، پوه دی په پټو ښکارو باندې. وهو الحكيم الخبير، دا الله حكمت ولا خبردار ده.